życia, nie napinać mięśnie. Czekaj, powiem ściślej, masz nie pompować stypy, tylko skunk zapoczuć. To poszerzy skalę twoich odczuć. Duch nie na cały pokój, świetnie, tak ma być. Znów na mnie patrzysz z boku i nie pojmujesz nic. Nie wiesz, jaki sens i cel, tej na wilki. Zielone się pali, idź do przodu, patrz mi w linijki. Spal tego tu ściocha, nie kumasz, nie szlochaj. Uważaj na słowa, skup się ci kosza. Ten kawałek tutaj to manifest taki. Przeciwko tym są i teraz już ciemniają dzieciaki. To uniesione pięści, to krzyk wynocha. To koktajle mołotowa na twarzy pończocha. Spal tego tu ściocha, poczekaj na efekty. Hip hop stanie się lepszy i bity i teksty. Że taki to, a taki jestem. Gówno się znam na hip-hopie, ale wyobraź sobie mnie jako faceta z obsługi hotelowej. Możesz, bo żyjemy w przestrzeni wielowymiarowej. Na parterze zostawiam policję od stylu. Opiekam sędziego jak kiełbasę na grillu. W ogóle nasza hip-hop kuchnia, moja mównia. Wytapia tłuszcz tłusty, że mało w domu równa. Czekam, czekałem na ten moment wiele, wiele. Żyjesz swoje życie jak ja i moi przyjaciele. Z różnych końców linii, nieraz sprzecznych opinii. To nie powód, żeby rzucać na nasz bomby, naiwni. Lepki olej na palcach, przypomina mi ją. Mijają godziny, wolno zbijam, bo chłopaki stąd gówna rzucili już w obrót masę. I ja też czasem wyciągam swoje punkty, żeby pokręcić z grubasem. Fal tego tu ściocha, fal go ze mną. Spal tego tu ściocha. Audycji Spal Go Z Nami. Przypominam, Spal Go Z Nami tylko w 107.1 FM. Mieliśmy małe kłopoty techniczne, ale już zaczynamy dalej. Jest późna godzina, a więc całkowita zmiana klimatu. W tej chwili tylko na 107.1 FM. Ławka.